مزاحک گفتن درزی ترک را. ترک خندیدن گرفت از داستان، چشم تنگش گشت بسته آن زمان. پاره دزدید و کردش زیر ران، از جز حق از همه احیا نهان. حق همی دیدان ولی ستار خوست، لیک چون از حد بری غماز اوست. ترک را از لذت افسانش رفت از دل دعوی پیشانش. اطلس چه دعوی چه رهن چی، ترک سرمست است در لاغ اچی. لابه کردش ترک که از بحر خدا، لاغ میگو که مرا شد مقتضا. گفت لاغی خندمینی آن دقا، که فتاد از قهقهه او بر قفا. پاره اطلس سبک بر نیفه زد، ترک قافل خوش مزاحک می مزد. همچنین بار سوم ترک خطا، گفت لاغی گوی از بهر خدا. گفت لاغی خندمین‌تر زان دوبار، کرد او این ترک را کلی شکار. چشم بسته عقل جسته مولهه، مست ترک مدعی از قهقهه. پس سومبار از قبا دزدید شاخ، که زخندش یافت میدانی فراخ. چون چهارم بار آن ترک خطا، لاغ از آن استا همی کرد اقتضا. رحم آمد بر ویان استاد را، کرد در باقی فن و بیداد را. گفت مولع گشت این مفتون در این، بی خبر کین چه خسار است و قبین. بوسه افشان کرد بر استاد او، که به من بهر خدا افسانه گو. ای فسانه گشته و محو از وجود، چند افسانه بخواهی آزمود. خندمین تر از تو هیچ افسانه نیست، بر لب گور خراب خیش ایست. ای فرو رفته به گور جهل و شک، چند جویی لاغ و دستان فلک. تا به کی نوشی تو عشوه این جهان، که نه عقلت ماند بر قانون نه جان. لاغ این چرخ ندیم کرد و مرد، آبروی صد هزاران چون تو بود. می درد می دوزد این درزی عام، جامعه صد سالگان طفل خام. لاغ او گر باقها را داد داد، چون دی آمد داده را برباد داد. پیر طفلان شست پیشش بهر کد، تا به سعد و نحس او لاغی کند.